जिस प्रकार के आप लोग को देख सकते लौकिका प्राणीना पर दृष्टा सभी लोग जो है वह व्यतीत हो गए। अर्जुन के मन में है धोती है किन्तु वही देख रहा है कि ऐसा रूप भी देख रहा है और देख रहा है किसी को व्यतीत भी देख क्योंकि स्वयं व्यतीत हो रहा है ना तो वैसा देख रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो है कोई सेना वाले सब क्योंकि उनको तो दिखाई नहीं दे रहा अर्जुन की है दूसरे लोग देखे भी हुए अर्जुन ही व्यतीत हो रहा है इसलिए इसका ऐसा दूसरे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा और वहाँ पर अर्जुन को मालूम हो रहा है जहाँ लोग खड़ा है कि सब लोग जगत में अनुभव में व्यतीत हो रहा है ये कौन दिखाई दे रहा है अर्जुन को ये नहीं दिखाई दे रहा उस समय तो विश्व रूप परमेश्वर दिखाई दे रहा है ना तो परमेश्वर का द्वितीय रूप भी दिखाई दे रहा है विश्व भी परमात्मा भगवान आगे उसको ऐसा लगता है कि सभी व्यतीत हो रहे हैं क्योंकि स्वयं देख के व्यतीत हो रहा है तो जो भी देख रहा है वही व्यतीत हो रहा है तो ये अर्जुन की अनुभूति में ऐसा नहीं कि दस्तक में सभी लोग देख करके व्यतीत हो रहे हैं लेकिन मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा संजय भी देख रहे हैं संजय संजय को दिखाई दे रहा और संजय को दिखाई दे रहा पर संजय व्यतीत नहीं हो रहा संजय को दिखाई देता है पर संजय व्यतीत नहीं होगा दूर से देख रहे हैं अरे भाई जैसे मैं बताऊँ ना दूर से मतलब नहीं समझने की बात जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति तो है और आपको हमने बैठा लिया उसके बगल में उसके स्वप्न का दर्द बना और वो व्यक्ति बाघ से भयभीत हो रहा आप जान रहे हैं उसका हाथ ही भयभीत हो रहे आदमी भयभीत हो तो इसी प्रकार संजय के सामने समस्या नहीं है संजय के सामने भगवान नहीं खड़े हैं तो अर्जुन को जो भान हो रहा है वह संजय को ज्ञान हो रहा अर्जुन को जो भान हो रहा है उसका संजय को ज्ञान हो तो अर्जुन की व्यथा का ज्ञान हो रहा है अर्जुन की व्यथा का संजय को ज्ञान संजय को व्यथा नरहरि भगवान तो आनंद में है कि रूप कैसा भयानक क्यों डरावना क्यों हुआ था भगवान ने भाई जब अर्जुन ने कहा कि हमको रूप दिखाओ तब दिखाया कि नहीं दिखाया आप कहोगे और फिर जो है वो आपकी भयानक रूप हमको दिखाओ और फिर भयानक दिखाने को रो तो क्या था? ऐसी रुचि जो है अर्जुन ने कहा आपको बिल्कुल अभिक रूप से देखो तो भयानक तो मालूम भी हो बहुत चीज ऐसी है कि ही भयानक हो जाए जैसे मान लो शरीर में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा अब उसका चमड़ा अलग करके रख दो मांस अलग करके रख दो हड्डी अलग करके रख दो शरीर अलग करके रख दो बिजला मुझे अलग करके रखो और कहे तो ये शरीर देखो तो जिस शरीर से उसका नियंत्र नहीं हटता था वो शरीर कैसा दिखाई दे बिल्कुल है तो जो चीज जैसी आपको दिखाई दे रही है वो उस समय भी भयानक है खाली देखने की बात है उसी समय भी भयानक जो जगत आपको रसपूर्ण दिखाई दे रहा है उस समय भी अभिनय लायक गायक है और वहां तक आपकी दृष्टि नहीं जाती तो कितने वहां तक हमारी दृष्टि नहीं है वहां तक दृष्टि नहीं पहुंचती है तो इस बात को वहां तक दृष्टि पहुंचे तो वही अक्षोपन हो जाएगा अब अर्जुन ने कहा विश्व रूप दिखाओ और सौ के रूप में आपसे जो है वह मार भयभीत हो गया तो जितने देखने से क्या फायदा हुआ उसका अहंकार सब कर ये अहंकार जो है ये लाभ है लाभ का प्रति बाद में नहीं इस बार हमको अनिद्रा हो गई थी, क्योंकि मेरी छुट्टी तो निद्रा नहीं आई 15 दिन, तो सबसे बड़ी निद्रा ना आने का कारण क्या था? जो शब्द मेरे मन में आता था वो शब्द की अनेकों मूर्तियां निकल रही थी। जैसे मान लीजिए घट हमारे घर, तो इतने प्रकार के घट सामने प्रकट हो जाते थे कि मैं खड़ा हो जाता, देवता आ गया तो करोड़ों प्रकार के देवता सामने खड़े हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कहां तक। जो शब्द आता था उसकी अनंत मूर्ति के लिए तो 15 दिन परेशान हो गए, तो प्रत्यक्ष थोड़ी दिखते हैं, प्रत्यक्ष दिखता था दिखता दिखता है आप बचते तो भी दिखता, आप खोले तो भी दिखता था, वो सब कोई लाइन के लाइन लग जाती थी। और उसका फल क्या निकला कि ये जगत के विषय में जो आस्था थी कि ये चीज घटना घटवानी ये पटवानी ये आस्था निकल गई, मन है आस्था निकल गई। क्योंकि अनंत प्रकार का जब आप देखेंगे तब आपको कैसे आस्था रह जाएगी कि एक एक प्रकार की चीज है तो आस्था निकलनी, उनका एक लाभ होगा। ऐसे अर्जुन ने जिस रूप देखा तो उसकी जो आस्था थी जगत दुनिया वो आस्था निकल गई, दूसरे उसके अंदर जो अहंकार था वो अहंकार गरीब हो गया, गरीब हो गया, बड़ा भाई का जैसा था उसका ठंडा हो गया। अभी अहंकार क्यों ठंडा करना है? अभी अहंकार ठंडा करना है क्योंकि अब इसके बाद जो है वह ज्ञानाध्याय शुरू हो जाएगा ना, बड़ा भक्ति पूर्वक ज्ञाना इसका है, बड़ा भक्ति ज्ञान की एकता करके वो ज्यादा ध्यान, यहाँ पर समर्पण सच्चा समर्पण इसके बाद आएगा, इसके पहले भी उसका समर्पण है, समर्पण बहुत सच्चा समर्पण नहीं है, पर इसके बाद जो है उसका जो है अहंकार नहीं, इनका जो है फल निकलेगा और आस्था जो है ये दूर हो जाएगी। मैं मानने वाला हूँ ये मन रहा है जिसको, ये जो उसके अंदर आस्था थी ना यही किमों के कारण था उसको ना, ये सारी चीजें निकल जाएंगी। क्योंकि देख रहा है कि सब ये पीछे कीमत करते हुए सब हो रहा है, हम क्या करें, हो रहा तो ये आस्था ही चले, ये सबका फल ऐसा होता है। तो पूरा जो है कि वो यही उसका फल हमको मिला आज की आस्था निकल गई। तो प्रत्येक शब्द से जो जगत में आपको दिखाई देता था वो आस्था पता हो, अरे प्रतिदीयता जो वेदांत प्रतिपादित है वो प्रत्यक्ष जो अनिर्वचनीयता जो तो आपका नहीं थी, पर अनिर्वचनीयता की अनुभूति हो गई क्योंकि शब्द का प्रयोग व्यक्ति कर देता है आपके भी जान लेता है इसमें कोई संदेह नहीं, पर अनुभूति सारी नहीं उत्पन्न होती, उत्पन्न होने में कार्य अनुभूति उत्पन्न होने के बाद ये समस्या नहीं है। अनुभूति नहीं उत्पन्न हुई तो बुद्धि है, बुद्धि इधर से उधर हो जाती है, उधर हो जाती है बुद्धि का संकेत रहती है, बुद्धि का विश्वास है बुद्धि का विश्वास तो ये बन गया कि पहली फिर घटता प्रारंभिक दो घंटा करावन दुष्का उपमीजन लोकार लौकिका प्राणीन सर्वेतिका प्रचलिता भय तथा अहमद टीका का लिखते हैं ईदृशम यस्मात् से रूप, इसलिए ऐसा आपका रूप है तस्मात् तम त्रिक्वा की है, इसलिए उस रूप को देख करके प्राणीन प्रतिबंधिता अहम भयन लौकिकवत अहम अपनी व्यक्ति को यथा पीड़ा इंद्रिय प्रचलनम प्राप्त अस्मी क्या कहते हैं कि लोक के समान मैं भी बैठी हूँ, हमारा शरीर इंद्रिय में प्रचलन हो गया है, शरीर भी काट रहा है, इंद्रिया भी काट रहे, मन भी काट रहा है, आपके घर में शरीर इंद्रिय मन सभी में कम पाया जाता है। इसी प्रकार अर्जुन कह रहा है कि हमारे लिए भी इस प्रकार आया। अब कहते हैं कि सब रजत साधना उसमें थोड़ा समय के अकेला सब रजत कारण पर कोई टीका नहीं है। अर्जुन से विष्णुओं को दर्शने में बेहतर से जीतना अर्जुन विष्णुओं को देखा तो विष्णुओं को देख करके वो व्यथित हो, तो व्यथित होने में क्या ही हेतु है? तो नवत कृतम दीप्त मने कवरम व्यापाननम दीप्त विशाल नेत्रम व्यापाननम दीप्त विशाल नेत्रम कभी आपका स्वरूप कैसा है भाई? कभी नवस्तम नव आकाश को कहता है, आकाश को ऐसा नहीं कि जिसको पूरे स्पर्श कर दे, पर नवर कृष्ण माने जो है वो पूरे आकाश में जैसे क्या ही नवर स्पर्श है, आकाश है क्या ऐसा आकर्ष। और दीप्तम अनेक बन बहुत प्रकाश उससे निकलता है कि आंख जो है वह तर नहीं रही और अनेक वर्ष उसमें लाल पीला जो है हरा नीला सभी प्रकार की ज्योतियां, जैसे सूर्य के एक जो है रंग में सभी प्रकार की ज्योतियां इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है, इसी प्रकार आपकी उस तेज में सभी रंग दिखते हैं। और सबसे ज्यादा भय का हेतु तो ये है ना, आपने जो मुख खोल करके रखा ना, जैसे कोई निगलने के लिए किसी सिवा को निगलने के लिए आप ऐसे बुक खोल करके उसके कान में हो जाए, ऐसे आपका बुक ऐसा दिखाई दे रहा खुला दिखाई दे रहा, क्योंकि तीनों लोगों को आप अपने अंदर समेटना चाहते हैं। ज्ञात का नाम है खुला दीप्त विशाल नेत्र, और नेत्र भी आपके कैसे हैं तो नीचे एकदम चिंगारी निकल रही है, वो इतनी दीप्ति निकल रही है और विशाल नेत्र है कि जैसे जलाई देंगे। दृष्टवा ही स्वा पाठ होगा कहीं स्वाम विपाठ स्वाम कहीं स्वा विपाठ होगा कहीं स्वाम विपाम द्वारा अर्थ जो है वह कोई तो अवधारण मिले और कोई प्रत्यक्ष मिले, मैंने स्वाम प्रत्यक्ष मिले आपको प्रत्यक्ष मिले, और कोई ऐसा लेते हैं कि जो है स्वाम दृष्टवा प्रत्यक्षांतर आत्मा ही जो है आपको देख करके अवधारण में जाने के ना अवधारण तो आपको देख करके हमारा जो है अंतकरण एकदम जो है प्रज्वलित हो गया है। विभिन्न विज्ञान श्रम चली एक स्वाभाविक स्थिति और श्रम रहता है, क्या स्थिति रहती है कि देहाय धारण सामर्थ्य सभी के अंदर है, सभी की क्षमता कैसा व्यक्ति है, ये है स्थिति। स्थिति क्या है? देहादि को धारण की जो सामर्थ्य, ये सामर्थ्य टूट रही आपको देख करके सामर्थ्य टूट मन में जीवित, शरीर खो जाता है। कहते हैं कि जब जंगल में मृग को पकड़ना रहता है बाघ को ना, तो एकदम झपट के नहीं पकड़ता, उसके पीछे पड़ जाए तो वो भगे, वो भगे तो भगेगा, वो उसके पीछे टहते हुए जाएगा। अब जब तक उसको शरीर रहेगा तब तक वो भगेगा, और शरीर खो जाएगा तो बस वो किसी पेड़ में ऐसे गिर करके और ये भी पेड़ के नीचे गर्जना कर दिया और ऊपर बंदर है तो बंदर का शरीर वही टूट जाता है, और तब तक जैसे आम गिरा ऐसे गिर जाते, तो जैसे आम गिरते देखते है ऐसे वो पेड़ करते गिर जाते, क्योंकि वो धारण सामर्थ्य जो है ना, वो धारण सामर्थ्य नहीं रहना, ये तो रहते हैं तो धारण सामर्थ्य तब वो पेड़ पर टिके, और धारण सामर्थ्य टूट गया तो नीचे गिर। ऐसे अगर कहा आपका ये जो विलक्षण स्वरूप है तो उसको देख करके धारण कावर का मार्ग समाप्त ऐसा आपका बीज है, और श्रवण के और श्रम क्या है, श्रम का न बिंदा की फिटिंग न बिंदा दोनों रहना है। तो श्रम क्या है, मन का जो प्रकार है ना, कम ही करके पा जाएगा, कर्म प्रकार की चीज नहीं है, जो मन की स्थिरता है ना, तो मन की स्थिरता भी नहीं प्राप्त कर पा रहा, मन हमारा अस्थिर। यदि मन स्थिर हो तो इंद्रियों इत्यादि को रोक करके रखे, इंद्रिया बड़ी ही शिथिल हो जाए, पर मन किसी का सुजल है तो उसको जो है तो मन ही किसी मन भी किसी हो गया तो फिर जो है उसको फिर कोई उपाय नहीं। जो शरीर बहुत लोगों को देखा है कि शरीर किसी इंद्रिया किसी पर मन बहुत मजबूत है, तो वो जो है वह उसको कंट्रोल में कर मन के, और किसी का जो है वह मन कमजोर है कि इंद्रिय और शरीर जरा सा किसी हुआ कि बस उसको तो सौ उठार होगा तो उसी नहीं होगा, ऐसे को भी देखा है कि सौ एक तक उठार हो गया तो वो आपने से उठ गए, और ऐसे को भी देखा है कि एक तक चार बुखार हो तो नहीं कर सकता, काम कर जाके कर सकता। तो मन जो है ये मजबूत रहता है, तो शरीर इंद्रिय शिथिल हो जाए तो भी खाली, और मन जो है यदि कमजोर रहता है तो शरीर इंद्रिय जरा सा शिथिल हुए तो यहाँ तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई ना, आपको देखकर के शरीर इंद्रिय तो शिथिल हो ही गए, मन भी ऐसा मानते हैं कि विष्णु यहाँ पर जो संबोधन दे दिया है ना वो व्यापक है ना, विष्णु का जो व्यापक आपका स्वरूप भी इतना व्यापक दिखाई दे रहा है कि इसको जो है वह जो मगर कृष्ण का भाष्यकार भगवान ने आपको कर दिया, बिल्कुल बड़ा सुंदर है जीवन जीवलोक सबके ऊपर है, आपका शरीर जीवलोक पर सबके ऊपर जीवलोक, तो जीवलोक पर भी ये दो ही प्रकार का एक को लेते हैं जीवलोक पर भी और एक व्यापक ये दोनों में लेते हैं। जीवन प्रज्वलित अनेक वर्ण के अनेक वर्ण अनेक वर्णम, तो यहाँ पर दे दिया अनेक वर्ण, कोई कोई ऐसा भी मानते हैं कि जो वर्ण शब्द है ना वर्ण वर्ण से वर्ण हुआ ही है कि जिसका वर्णन किया जाता है तो रुपये का वर्णन गुण है ना, तो वर्णती की वर्णा वर्णती की वर्णा ऐसा है बहुत मिले वर्णती की वर्णा रूपा। तो ये एक वाटिका रूपण करते हैं कि अनेक वर्णा अनेक रूप आपका दिखाई दे रहा है पर वो रूप ऐसा नहीं है, आकर्षक नहीं है, रूप आकर्षक नहीं, रूप एंकर दोनों प्रकार के रूप होते हैं। कोई आकर्षक रूप सामने आ जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, कोई एंकर रूप सामने आ गया तो मन व्यथित हो जाता है। लेकिन रूप आपके एंकर नाना संस्थान है, एक ही शरीर में नाना संस्थान, जैसे मान लीजिए हजार मुख हो तो एक ही शरीर का जाता है, हजार गुरु पूजन इत्यादि सब एक में मिले हुए मानो, इसलिए ऐसा नहीं कि अलग अलग। किसी बात को कहा कि नाना संस्थान है, कोई सर्व अनेक वर्णम अनेक वर्ण वाले आप हैं, व्यास्तानि विविधानि आननानि मुखानि यस्मिन् एक आपने मुख जो है खुले हुए हैं, तम काम ऐसी आपको मैं देख रहा हूँ, व्यास्तानि काम काम व्यास्तानि हो गया ना, दीप विकाल दीप्तानी प्रज्वलितानी विशालानी विस्तीर्णानी नेत्राणी यज्ञ स्वयं का जो है दीप्त बने प्रज्वलित है विशाल विस्तीर्ण नेत्र जिस शरीर में ऐसे आपको मिलता है दीप्त विशाल नेत्र विश्वास एक करके काम सब जो कि काम करात्मा का कोई अर्थ नहीं किया राजस्थान में यही का दो अर्थ का है प्रत्यक्ष काम है प्रत्यक्ष काम और दूसरा काम देखता है मैंने आपको देख करके ही हमारी स्थिति हो रही है, कोई आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर, इसलिए ये उपाय आपको देख करके ही सर्वेदिकांतरात्मा सर्वेदिक प्रतीतो अंतरात्मा मनो जिसका मन जो है वह प्रकृति के भीतर ऐसा जो है मम जो हम प्रवेदित अंतरात्मा ऐसा मैं जो है प्रवेदित अंतरकरण वाला हूँ ऐसा होकर के सन यदि भैरी न बिंदा नहीं भैर को जो है नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ तमाम क्या उपतम मन कृषि और मन के पुष्टि को भी नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ ये विष्णु अब देखिए प्रदारांत पॉलिटिकल दृष्टि मानने के भगवत ने ही परिचोटा के अभावे कारणांतरम प्रकटोत्तम भगवान के शरीर को देख रहा है फिर भी उसको परितोष नहीं कर खाने का तात्पर्य क्या कि विश्व रूप देखने की इच्छा किया, इच्छा किसने किया पर विश्व रूप जब प्रकट हुआ तो उसकी इच्छा तो पूरी हो गई कि नहीं, पर इच्छा पूरी हो गई पर और मांगी पड़ गई, कभी कभी कोई इच्छा पूरी हो जाती है और मांगी पड़ती है। जैसे एक व्यक्ति जब जा रहा था किसान बहुत थक गया था चलते चलते तो उसके मन में एक इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई, इच्छा ये हुई कि भगवान ने एक घोड़ा मिल जाता तो उसके मन में ऐसी इच्छा हुई और थोड़े दूर आगे चला एक मिलिट्री वाला जो है एक घोड़ी पर बैठ करके आ रहा था, अब गोली का बच्चा दौड़ते दौड़ते थक गया था, वो बच्चा जो है वो चलने में थक गया था, किसने देखा एक तगड़ा आदमी है वो आए सुखाए वो क्या वो जो बह गया तो घोड़े को उठाया आपके कंधे पर कंधे पर उठा करके चलने लगा क्या भी उसने कहा ये वर्षा आप सुने तो जरूर पर समझे हम माना पड़ गए कि नहीं उसकी इच्छा उसको मानी पड़े इसी प्रकार आदमी को उसी की इच्छा मानी पड़े उसने किशोर दर्शन की इच्छा किया और किशोर काल में प्रकट हो गया तो आप प्राणी निकल रहा है क्या माता हमारे राज्य को पहले वो आश्रम बास्तर में पा गया था उधर कुछ नहीं था जो कि मुझे पर वो एक था लेकिन वो भी अब नहीं रहा नीचे की दो पंदे समुद्र होते जिसमें कोठार है और जिसमें खाली रहते ये दो कमरे और बरामदा इतना थे और बाकी इधर का कपड़ा था करता था तो वही सब कुछ होता था और वही आरती पूजन महीने सब वही उतने फिर महात्मा आ गए कहें कि हम एकांत दिन जाएंगे तो उसी पर था प्रेम इसके नीचे आगे ऐसा अभी संगी तो है नहीं कि कार्तिक का महीना था आज वो पार्क में नहीं बैठे चले आए यहाँ पर बैठे और उसमें काम बहुत था हम लोगों को तो एक लता के लिए एक मंडप बना किसी के साथ जिनको समय नहीं मिलता था और उन्हें भी याद की तो पाठ आदि हो गई वहीं में हो गया योग पाठ तो जब भी जैसे अपने कहा कि घर जो है लकड़ी की आती थी इसी समय बनाने की जिनको समय नहीं मिला जो भी चाहे सर लकड़ी नहीं मिली क्योंकि गिरा हुआ था ना उसकी लकड़ी का तो महात्मा बड़े जो जिला उसको भी यहाँ गए जाएंगे महात्मा तो जिसकी याद नहीं बोली दो महात्मा आए उनको मेरा क्या हो जाएगा तीन महात्मा हमारे सामने भक्तों में बड़ी कला बहुत ही बहन को मिलाए थे प्रणाम करना था हर एक कहे तो देखे जरा कहा देखिए हमारे साथ कई सूट रहा है अब मैं जीव रहे उनको इतना समझाया कि मार करके पूजा दर्शन आपको ऐसा नहीं करेगा पर वो रात भर ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी मुझे से सवेरे चले गए पहले आए तो देखो हुआ तो मारकंडे जी का दर्शन हल्का के किनारे मारकंडे जी विजन करते हैं उनके सामने पड़ गए सामने पड़ गए तो देख के प्राणे निकल गए ऐसा हुआ कि जैसे मरीजों में तो कहे कि मैं बहुत एकांत में रहा हूं पर मैं इस समय क्या कर सकता हूँ बिना जो प्राणी जो है वो बना रहा था कहे अर्जुन जी बता हो गए तो कहा कि तमाम हो गए तमाम मनस के अंदर माने की भगवत देह परिपोषा के भागे कालांतरम प्रथम पुस्तक कहते हैं कि गणता कराला निश्चित आप आपका मुख पहले मैं देखता था तो मुख देखते ही रह जाना पड़ता, इतना आपके मुख में सौंदर्य। और अभी जो आपका मुख देख रहा हूँ वो कहते हैं इसमें भये जो है खराब जो है दाग निकले हुए हैं और देखते ही लगता है कि अभी हमको खा जाएगी। तो ये मुखानी बनता करावा नहीं, आपके मुख जो है वो विकराल दांतों के द्वारा बड़े विकृत मालूम हो रहे हैं, बड़े भयंकर मालूम हो रहे हैं। लगना है अरे आप कोई भले ही न करें तो विश्वा काला न समझी खान, वो देख करके ही ऐसा लग रहा है कि जो है वह कालाग्नि कालाग्नि प्रकट हो गई सबको नाथ कालाग्नि काल रूपी अनल के समान मालूम, कालाग्नि के समान मालूम हो रहे हैं। इसलिए विश्व न जाए इतना मैं भयभीत हो रहा हूँ कि हमको यही पता नहीं है कि पूरक पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन है और किधर भगू किधर भगू। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि यही निर्णय नहीं कर पाता व्यक्ति किधर। एक बार एक साल की रक्षा के लिए एक नदी का बंधा जो है देहात के तरफ कटा दिया करता, तो पानी जब गया तो देहात के लोग भगे किधर जा रहे हैं कि इधर से पानी आ रहा है उधर जा रहे हैं तो उधर, और चारों तरफ पानी उनको अब अवाक हो गए उनको कि मैं जाऊं तो किधर, पानी भर रहा है पानी दौड़ा रहा है और उसी में गिरता जा रहा है। ऐसी भयंकर स्थिति कभी कभी होने यही नहीं मालूम होता कि कौन पूरक है कौन प्रथम है, मुझे किधर जाना है कहाँ जाऊँ, जहाँ जाए वही पकड़ जा रहा है तो ऐसे हमारी स्थिति है कि किशोर न जाने ये जो है अपने को दिशा का ही ज्ञान नहीं हो रहा ना, भय पर जो है दिशा का ही ज्ञान नहीं हो रहा पूर्व पर कौन है न लगे के कर्म। और जो है किसी प्रकार का जो है मन का प्रसाद जो है वो किसी प्रकार हमको नहीं मिल रहा, कुछ नहीं शांति रूप से चले गया कि ये जब निवास ये देख लेता प्रतिज्ञा जो यहाँ देवी का जगन निवास दो जो संबोधन दिया ना आपका देव तत्व और जगन निवास तत्व ये प्रत्यक्ष रूप से मैं देख रहा हूँ। प्रत्यक्ष रूप में क्या मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आप देवी इसलिए है कि आपके संविधान से ही जो है देव है सर्व प्रकार, देव कौन है सर्व प्रकार, अन्य अनपेक्षा जीव करते ही देव दूसरे की अपेक्षा न करके सैन प्रकाशित है ऐसा देव है। और ईश्वर तो क्या है आपने ईश्वर तो ये है कि अपने सन्निधि के सारे विश्व पर आस्था संबंध है, इसलिए जीवी है और कोई लोग ऐसा है। और जगत निवास उस जगत आपके बाहर आपके बाहर नहीं सब जो है जगत का आश्रय आप ही है दूसरे जो है जगत का आश्रय नहीं है। किस प्रकार जो है दो संबोधन के द्वारा जो प्रत्यक्ष जो है वो उनको अनुभव हो रहा है वहाँ जो है आप देवेश है देव तत्व और जगन निवास तत्व के प्रत्यक्ष जो है दिखाई देने पर भी देखिए जो है आपको भय हो रहा है आपके थोड़ी सी गणता करालानी गणता भी करालानी विद्युता विद्युता गणकारों के द्वारा जो कराल मार्ग हो रहे हैं विद्युत मार्ग हो रहे हैं ऐसे पानी उपलब्ध केवल उसको देख करके भी कहते हैं वो कारा नल संधिपानी हृदय काले लोका नाम धातु अग्नि काला नल हृदय काल में सभी लोगों को जला देने वाला जो अग्नि है उसका नाम है काला नल। सारा नल संविधानी सत्संविधानी सारा नल संविधानी रेखा विश्व पूर्व पर विवेक न जाए मैं दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा दिन बुरा कहते ना दिन बुर होता है जातो अच्छी अतो न लगे भोग लगे कर्म किसम इसलिए हमको अंदर किसी प्रकार की शांति को नहीं है तथा प्रतीक प्रसन्न कर हे देवी सर हे जगत निवास कार्यन प्राप्ति व्यावर्तित ऐसे वो ऐसा रूप आगम हमको ऐसा नहीं कि हमारे हमको प्राप्त हो गया दूर से अभी देख रहा देखने पर ही डटा है और वही सामने आ गया तो अभी तो देख रहा अब एक बात और चाहते हैं कि जो पराजय की शंका जो होती ना अजय के मन में ये जो मैं पराजय शंका आती साक्षात बता अब जो है पराजय की आशंका भी खत्म टीकाकार लिखते हैं देखिए अस्माकं जयं परेशां पराजयं च विवेकं पश्यामि मैं अपना जय देख रहा हूँ और दूसरों का पराजय देख रहा हूँ ऐसा आपको देख रहा कि आपके साथ मेरी जय है दूसरों की पराजय उसी को इंडिया बन पराजय आशंका आती जिन गौरों से हमको कभी पराजय की आशंका हो जाती थी क्यों हो जाती थी कि मैं उधर गीत को देख रहा था देव को देख रहा था कर्म को देख रहा था सेवादारी को देख रहा था अच्छा ऐसे लोगों को देख रहा था इसलिए ऐसा लगता था कि कभी पराजय भी हो सकती है इस दिशा सामने कौन रह सकता जो हमारे गुरु है उनके सामने कौन रह सकता पर अब मेरी वो पराजय की आशंका दूर हो गई कहा कि मैं आपने ऐसा देख रहा हूँ तब तो आपके अंदर प्रवेश कर रहे तो वही नहीं है जिंदे नहीं रहेंगे तो क्या उनके पराजय क्या होगा ये सब थोड़ी सी कर देखी सत्र हेतु ने श्लोकम होगा क्यों अपगत का पराजय क्या सबका इसमें जो क्ष है वो सभी का समुच्चय सभी के समुच्चय के लिए क्या और इसमें आप क्रिया ढूंढेंगे तो कोई भी क्रिया मिलेगी नहीं ये है कोई क्रिया आपको श्लोक में दिखाई दे रही कहाँ भी इस श्लोक में कोई भी क्रिया नहीं इस श्लोक में कोई क्रिया नहीं है उस श्लोक में क्रिया हो तो पश्चात श्लोक में उसका अनुकर्षण हो जाता है सहज लेकिन ये तो अपकर्षण करना पड़ेगा ना आगे के श्लोक में विशक्ति है उसको ही आ जाना कोई कोई टीकाकार ऐसा मानते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया गया जी ये जो विशक्ति जो है ना ये क्रिया पर ले आए तो उत्तर के इसको विशक्ति को संबंधित करेंगे ना अत्यंत जो भय होता है भय का वातावरण अत्यंत हो जाए तो सावधानी शिथिल होता है तो यहाँ ऐसे वातावरण का वर्णन हो रहा है इसलिए क्रिया पर बोलना ठीक है इसलिए आएगा किसी टीका का नहीं, कोई लेना कोई साइड अत्यंत बेहतर वातावरण जो हो गया। तो यहाँ पर क्रिया बस छूट गया तो क्षण को यहाँ पर समुच्चय रूप में लेना। किसी टीकाकार ने लिखा है अति भय तुझे क्रिया पर न्यूनतम, इसलिए ये भी दोष नहीं मानना, ये भी गुण मानना। ये भी लिखा कि अति भय तुझे कस्ते है न क्रियापद न्यूनतम न दोष, ये दोष नहीं बल्कि गुण, ये न्यूनत्व नहीं है बल्कि गुण, क्योंकि इस प्रकार का आदिवेद है। और क्या को सबके साथ समझे कर लेना, अमी धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं, ये सब पुत्र है नहीं, सर्वे एव अवनिपाल संतई, इतनी इसके साथ सेनाएं हैं। अवनिपाल मैंने पृथ्वी पाल मैंने राजा, तो राजाओं के समुदाय सेना सहित यहाँ पर जिक्री करते हुए हैं। सूर्य के साथ ये धृतराष्ट्र के पुत्र, और इतने नहीं भीष्म द्रोण, तीन मुख्य है ना, भीष्म द्रोण सूर्य पुत्र, ये तीन जो है चारों सेना में मुख्य। तो भीष्म द्रोण और सूर्य पुत्र ये अटोकन के साथ लेंगे, अटोकन के साथ लेंगे, इतने नहीं कि ये जो है कोई अपनी सेना के सहित हमारी सेना के आत्मदीय योद मुखी अफिशर, समझे ना, आत्मदीय योद योद मुखी अफिशर, हमारे जो मुख्य मुख्य योद्धा है उनके सहित, उनके सहित क्या कहते हैं, विसंधि वक्ते वक्राणि विसंधि, आपके मुख में सब प्रवेश कर सारे के सारे आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। पांच पांडव को छोड़ दो हैं, पांच पांडव को छोड़ दो, वो नहीं वो नहीं लिखा, जो मुख्य लिखा ना, हमारे पक्ष के हम लोग नहीं प्रवेश कर, अर्जुन को ये नहीं दिखाई दे रहा था हम लोग प्रवेश कर, मुख्यमंत्री योद्धा इधर की भी बहुत मर रहे कि नहीं, आत्मदीय योद मुख्य अतिशत, हमारे मुख्यमंत्री योद्धाओं के सहित उसके सहित कौन, भीष्म द्रोण अशोकपुत्र पुत्र है, और जो है वह धृतराष्ट्र पुत्र अवनिपाल संघई सर्वे, ये सर्वे में सर्वे विकंती और मारा वही कही की आपकी मुख्य प्रयोग करते आगे के साथ अमित स्वाम धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के सौ दुर्योधन प्रक्रिया स्वर मारा विकंती संबंध था, स्वर मारा विकंती जो आगे के श्लोक में कहा जाएगा उससे संबंधित करना, सर्वे सर्व संघता सर्वे साथ अवनिपाल संघई, अवनिपाल संघ क्या है, अवनिम पृथ्वी पालयंती केवन पाला, पृथ्वी का पालन करने वाले हैं ऐसे जो राज संघई, उनका जो समुदाय यहाँ पर एक और क्या है, ठीक है, द्रोण सूर्यपुत्र कर्ण तथा इसी के साथ क्या है, भीष्म द्रोण और जो है तथा होकर सह अत्मदीय, आपके पक्ष के कौन है, अजय का पुण्य प्रवृत्ति में योग मुक्ति, एकक जन्म ज्योति से उनकी जो मुख्य मुक्ति हो रहा है प्रधान इच्छा उसी के काम हो जाए। प्रधान इच्छा परमाणा विशंती बड़ी तेजी से देव प्राण विशंती आपके मुख में जो है वह प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी टीका है न केवल दुर्योधना की नाम पराजय पराजय किंतु भीष्मादी नाम अभी क्या केवल दुर्योधन इत्यादि का ही पराजय नहीं है बल्कि भीष्मादी का इसलिए उनसे भी किसी प्रकार का भय मेरा किंच और भगवत रूप के उग्र के एक भगवान के रूप के उग्र तत्व में हेतु बोलते हैं वक्राणि से कर्माणा विशंती वक्राणि से कर्माणा विशंती संता करालानि भयानकानि संता करालानि भयानकानि इति विलग्नादशनां तदेषु तेजादि जगन्नाथ